У Менску 21 година, вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, вся рот тема у нашей программы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе ім мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Як найменей 64 чалавекі загінулі, як болей і болей як 100 чалавек былі параненыя ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. 46 чалавек загінулі ад выбуху, які ўчыніла нападніца самагубца на папулярным кірмашы хатніх жывёлаў і птушак у цэнтры іранскай сталіцы. Неўзабаве прагрымеў выбух на птушыным кірмашы на паўднёвым усходзе Багдаду, загінулі 18 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, які знаходзіцца ў Кеніі з пасярэдніцкай місіяй, правёў перамовы з прэзідэнтам Мувае Кібакі і лідарам апазіцыі Райлам Узінгам. Пан Гі Мун паведаміў, што абодва бакі пагадзіліся на супольны план з 4 пунктаў, які можа вырашыць крызіс цягам 15 дзён і спыніць кровапраліцце. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, вынікі якіх не прызнала апазіцыя, у Кеніі пачаліся хваляванні, загінулі не меней як 800 чалавек, сотні вымушаны стаць уцікачамі. Нямеччына не плануе накіроўваць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Гэтак заявіў у Берліне міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Учора Канада заявіла, што выведзе 2,5 тысячы сваіх вайскоўцаў з поўдня Афганістану, калі іншыя краіны НАТО не накіруюць туды падмацаванні. Еўрапейскі звяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву зрабіла камісар Еўрапейскага звязу Беніта Ферэра-Вальднер. Яна таксама падкрэсліла, што Еўрапейскі звяз хоча, каб у перспектыве Сербія далучылася да аб'яднанай Еўропы. У Пакістане адбылося выпрабаванне балістычнай ракеты сярэдняй дальнасці, якая здольная несці ядзерны зарад. Вайсковае камандаванне заявіла, што запуск новай ракеты з дальнасцю палёту 1300 кіламетраў адбыўся паспяхова. Выпрабаванне адбылося на тле росту боязі усясветнай супольнасці, што пакістанскі ядзерны арсенал можа патрапіць у рукі экстрэмістаў. Гэта быў выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі-Казловічы, Бабровінікі-Браставіца і Кузніца-Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка. Па папярэдній дамове з вадзіцелем міжнароднай кампаніі «Трансгруп» Віктарам Дзюбам мы сёння атрымлівалі аператыўную інфармацыю з еўрапейскай трасы. Спадар Віктар вёў свой грузавік з Нямеччыны праз Польшу ў Маскву. Стороне там нормально, все нормализовалось, но вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр, вот мы стояли километр. Польские мытники хутко выправили ситуацию? Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайте, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить. Ну, а на белорусском боку? Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То есть очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично. У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кірунку Польши захаваецца праца в так званым узмоцненным варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй. З Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работают, забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не черга. Когда вы ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать. Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў: "Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць, і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Не плаціш ты падатак і месяц не працуеш, і ўсё, і ўсе песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ". Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску. Хто я планаваў на мітынгах? Тот его поддержал на эту забастовку. С тех регионов представителей, которые были на площади, они эту забастовку большей частью поддерживают. Это продолжение всех тех акций, которые были ранее 10-го, 1-го. Забастовка это показывает, что проблема не снята, 760. В регионах сами принимают решения предприниматели по этой вот забастовке с 1 февраля. Кто там неделю будет стоять, кто 2 недели, кто месяц. Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў. Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателем тогда, когда они осуществляют определенную деятельность. Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага. 18 часов моя ставка, каб не гледзячы на нейкія там запалохванні, што ўлада пагражае крымінальным справам, рабіць аналаг плошчы Каліноўскага. И страйк добры, но это на шмат разов боли, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и улады не пойдут нам на сустрэчу. Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва. Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе. У настоящий момент праводзіцца расследаванне. Падазрываемае лицо было сначала задержано, а потом ему предъявілі абвінення. В настоящий момент органамі прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста. Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лагера 23 сакавіка. Сябры Андрэя Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі. Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванне для нас вельмі, вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана. Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў. Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Аляксандр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў 2 міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць. Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их, собственно, ручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается. Говорил Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у свете, у Беларуси и на конт наших передачу. Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддзяў, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила. Есть в Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина. Звонки на свободу. На мат свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю. Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли. Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет? Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100. Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Но если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально. Наследие на какие-то уровни, там, я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика. Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет. Ну, 1000 вряд ли, а до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом. Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет. Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает. Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была. Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года. Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут. Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают. Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пётра Пракаповіча пра тое, што да 2015 году сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага указу, які забраняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць з-пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карней. Прокурор Бекаўскага района Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча. Уголовны дзел продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло. Да, силовое какое-то решение может дойти? Нет, даже не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить. Апакаліпсису 3 десятки прихильников учения Кузнецова, у их лику 6 белорусов, чекают 8 травня 2008 года. Сам Кузнецов трапись до подземной паствы не поспел, бо его сместили у психиатричный шпиталь. Беларуская присутность у Пячоры могла быть еще большей. Пятеро верников, сярод их трое детей, попросту не поспели доехать до Пагановки. Конца свету яны отобарились чекать у молельном доме Кузнецова, але згодно с рашением Бековской прокуратуры, 5 снежня 2007 за проживание без регистрации были депортованы на родиму у Жабинковский район. Але и после вертания, як свечат вязковцы, люди застаются при своим. Так Валентина Понедельник, по-ранейшему не пуская детей у школу, не корыстается документами. Иншая вертанка, Вольга Денисович, отмовляется вертаться до детей и живе у семьи Понедельников. У жыхарки Кобрынскага району Галины Вабішэвіч под землей дочка с мужем. Кинули на бабулю двоих больших детей, а двоих малых, полтора года одной исполнилось под землей, звезли. Спадарыня Галіна летась у лістападзе была ў Пагановцы, намагалася вызваліць хоць бы ўнучак, але марна. Дзеці, якія з вамі, як яны сябе адчуваюць? Ах, добра, дзеці. Кому ж бацькі не трэба? Бацькі не то малаватым, але і бурадатым трэба. Але якіх няма, то дзе іх узяць? Усе перажываюць, а дзеці тую сабу. Кажаце, або з гэтымі людзьмі, якія прыехалі? Мы не абстаемся. Дзяржаўныя, можа, чым дапамагчы прапануюць? Ну, пока нішка няма. Нішка бы абашчалі, але нічого. Адмова ад прадуктаў харчавання, у пакунках са штрых-кодам, дакументаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Єрусалім». На перакананне Кузняцова лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Аляксандр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае. А тое, што Кузняцоў некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы. У нас жа здесь свабодны праезд без візавы. Ну, приехал, потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами нецерковными. Позиция Русской Православной Церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям. Того, что у чакания конца света может здараться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячора, дзе хаваюцца вернікі, уяўляе сабой калідор з 5 келлямі і вялікім пакоем для агульных малітваў і пахавання тых, хто не вытрымаў спецыфікі падземнага жыцця. А гэта значыць, сектанты ад пачатку мусілі разумець, што анансаваны Кузнецовым канец свету перадусім для іх. Расказаў Ігар Карней. У Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з метра Бартосіка ў Няхачава слухаецца на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды». 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж нядаўнім візітам у Менск расійскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў Палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненне афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае ды і іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітычны глядальнік Александр Фядута і палітолаг Віталь Селіцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы ў любы час вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. За месяц да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека заявіла, што магчыма ўвогуле не пашле ў Расію сваіх назіральнікаў. Летась у часе выбараў у дзяржаўную думу бюро адмовілася браць удзел у назіранні з той прычыны, што расійскі бок увёў беспрэцэдэнтныя, на думку арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, абмежаванні на колькасць назіральнікаў. Масква ж абвінавачвае бюро ў палітычных гульнях, расказвае Вячаслаў Ракіцкі. Заява бюро з'явілася адразу ж, як на гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія Расіі прыняла рашэнне абмежаваць місію 70 назіральнікамі, якім не будзе дазволены ўезд у краіну раней, як за 3 дні да галасавання. Гэта практычна робіць немагчымым выкананне іх абавязкаў, якія прадугледжваюць і доўгатэрміновае назіранне. Таксама цяпер колькасць еўрапейскіх назіральнікаў мусіць быць нашмат меншай, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2004 году, калі іх кантралявалі кароткатэрмінова і доўгатэрмінова 387 чалавек. Учора Еўрапейскі звяз зрабіў заяву, у якой папрасіў Маскву зняць істотныя абмежаванні для назірання за выбарамі і выказаў спадзяванне, што назіральнікі своечасова атрымаюць візы, а таксама доступ без перашкодаў да выбарчага працэсу. Сёння у часе прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў заявіў: «В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке избирательного мониторинга на коллективную, согласованную консенсусным решением основу, поэтому мы действуем так, как это мы должны осуществлять, руководствуясь принципом суверенного равенства государств». Прадстаўнік бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Кёрціс Баден у інтэрв'ю нашаму радыё падкрэсліў, што да апошняга часу Расія прытрымлівалася прынятых крытэрыяў, але цяпер высоўвае зусім іншыя прапановы, паводле якіх кожная краіна практычна можа накласці вета на назіральніцкую місію. Расійскія прапановы фактычна азначаюць, што назіранне за выбарамі стане цалкам бессэнсоўным заняткам. Сёння кіраўнік Цэнтра выбаркаму Расіі Уладзімір Чуру прапанаваў дырэктару бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека сустрэцца ў Маскве на пачатку лютага і абмеркаваць праблему. Аднак аналітыкі ў гэтым звязку ўзгадваюць, што на сустрэчы з прадстаўнікамі Федэральнай службы бяспекі прэзідэнт Уладзімір Пуцін звяртаўся да ФСБ не дапусціць замежнае ўмяшальніцтва ў расійскія справы. «Наша страна – суверенное государство, и мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне». На той сустрэчы прысутнічаў першы намеснік прэм'ер-міністра Дмітрый Мядзведзеў, якого Пуцін прапануе ў якасці свайго пераемніка. Апошнія гадзіны свабоды. Яшчэ сёння. Сёння госцей начнога эфіру будзе грамадская рэдактарка на гэтым тыдні, старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. У начных доследах пра праблемы беларускай медыцыны. Усё гэта пасля 22 гадзіны і ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Вельмі балюча за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь. Піша ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Дмітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях. Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан. Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу. Неужо нашему грамадству не потребны класные специалисты? Треба дать махчимость скончить учебу Железняченко. Лариса, город Минск. Все шкадуют молодофронтовцев, Железняченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Есть в Библии такой выраз. Батьки ели виноград, а у детей на зубах оскомина. Кто может задуматься, задумайтесь. Вы думаете, Бога нема, побойтесь Бога. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму. Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абясанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на кантракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў? А настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны. Усё адбываецца па указах, а не па законах. Пра канстытуцыю усе забыліся. Накажа Бог і праклянуць людзі. Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача. Наш бацька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб. А пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы. Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был отброшен так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Последние фермы разбирают. Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 раза на тыдень. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Як найменей 64 чалавекі загінулі і болей як 100 былі параненыя ў выніку 2 выбухаў на кірмашы Багдаду. Сённяшнія тэракты сталі самымі крывавымі ў сталіцы Іраку за апошнія месяцы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, які знаходзіцца ў Кеніі з пасярэдніцкай місіяй, правёў перамовы з прэзідэнтам Мвае Кібакі і лідарам апазіцыі Райлам Одзінгам. Пан Гі Мун паведаміў, што абодва бакі пагадзіліся на супольны план з 4 пунктаў, які можа вырашыць крызіс цягам 15 дзён і спыніць кровапраліцце. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, вынікі якіх не прызнала апазіцыя, у Кеніі пачаліся хваляванні. Загінулі не меней як 800 чалавек, сотні сталі ўцекачамі. Нямеччына не плануе накіроўваць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан, заявіў міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Еўразвяз не чакае, што сербскія ўлады выкарыстаюць сілу ў адказ на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву зрабіла камісар еўрапейскага звязу Беніта Ферэра-Вальднер. Яна падкрэсліла таксама, што еўрапейскі звяз хоча, каб у перспектыве Сербія далучылася да аб'яднанай Еўропы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. На волю выйшаў актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Хвідарук пасля 15 сутак арышту. 17 студзеня яго затрымалі каля будынку суду цэнтральнага раёну Менску пасля судоў над ягонымі сябрамі. Змітра Хвідарука закінулі ў машыну і білі дзвярыма па нагах. У міліцыі на яго склалі пратакол паводле дробнага хуліганства, яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Ад сённяшняга дня спецыяльны мытны падатак на нафту, якую возяць у Беларусь з Расіі, павялічыўся з 92 да 111 даляраў за тону. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Зміцера Бартосіка ў Няхачава. А зараз экспертыза. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненню паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як означалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Федута. На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі. Але, спадар Федута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі мэдыю складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць неправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць. Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі. Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам? Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал в своем уводном слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Минску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго, прынамсі, на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі ў сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка ў першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якого Лукашэнка ніколі не адмаўляўся. Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася. Я думаю, что спадар Лукашенко отрымал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. И тут как раз-таки это царская справа Европу лупцевать. Два дні таму Менск наведаў расійскі міністр замежных справаў Лавроў. На выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў Беларусі і Расіі даволі акцэнтавана крытыкавалі палітыку заходніх краінаў адносна Беларусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута. Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыезжаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегіі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова ў Менск нейкі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах. экспертызе свабоды удзельнічаюць палітычны аглядальнік Александр Фядута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візітам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робіцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. Апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам? Я толькі са спадарам Федутам вось тут магу цалкам пагадзіцца. Так, гульня ідзе ўвесь час, але гэта гульня, як і ўсе беларуска-расійскія адносіны, яны досыць рутынізаваныя. І ў тым ліку рутынізаваныя канфлікты пэўны. То бок яны здараюцца, яны ствараюць пэўная інфармацыйная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такога выпадку, калі б усё рэшце-рэшт не вярнулася б на колы свае. Я думаю, што ўсё на колы свае вярнулася ў снежні мінулага года, калі варункі геапалітычнага патранажа былі удакладнены і узгодненыя паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу пэўную рутанізацыю, таму што Еўропа ў другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, нягледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе, і тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы ведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шматскім сустракаўся і, пэўна, дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам. Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Фядута? Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас спадар Вайс. Папярэднім месцам яго службы была амбасада ў Казахстане. І спадар Вайсу ёсць чым параўноўваць, і ён сапраўды ведае, што ў адносінах да Беларусі і ў адносінах, напрыклад, да Казахстана, у той жа самай Еўропы існуюць сапраўды іншыя стандарты. І я думаю, што тое, што ён сказаў, гэта яго шчырае пажаданне, каб нешта змянілася. Яму здаецца, што вось такая шчырая размова з кіраўніком дзяржавы, яна можа паўплываць на нейкі вынік выбараў. Спадар Вайс трохі памыляецца, тут трэба заўважыць, што гэта яго першая такая буйная размова са спадаром Лукашэнкам, ён яшчэ не ведае, што звычайна гэткія размовы ні да чаго наогул не прыводзяць. І таму, на мой погляд, амбасадар Нямеччына чакае такое вялікае расчараванне ў тым, што будзе падчас парламенцкіх выбараў. Але сапраўды можа здарыцца не цуд, можа здарыцца нешта запраграмаванае з боку нашага так званага чырвонага дома. Калі сапраўды сярод 110 депутатаў, спіс якіх ужо, наколькі я разумею, абмеркаваны і зацверджаны, раптам можа з'явіцца 3-4 нейкія знакавыя постаці, на што скажуць, што вось новая апазіцыя, партнёр для заходніх дэмакратаў, зараз давайце размаўляць наконт эканомікі. І вось насамрэч сапраўды у гэтым выпадку будуць размаўляць і наконт эканомікі, тым больш, што эканамічныя адносіны паміж Беларусію і еўразвязам вельмі добрыя і будуць толькі лепшымі, горшымі яны не будуць. На мой погляд, калі тры знакавыя постаці беларускай апазіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі. Я думаю, што калі там з'явлюцца спадар Лябецька, спадар Вячорк і спадар Калякін, гэта сапраўды будзе рэвалюцыя для Беларусі. Спадар Расіліцкі, а вы як лічыце чыннік выбараў палату прадстаўнікоў, як паўплывае на дачыненне Беларусі з Захадам? Зноў такі, мне тут цяжка казаць пра Беларусь і пра Еўрапейскі Саюз, давайце казаць пра Нямеччыну. Мне здаецца, што Нямеччына сапраўды больш за ўсе іншыя краіны еўразвязу, за выключэнне, можа, некаторых суседзяў, зацікаўленую ў паляпшэнні, ў нармалізацыі стасункаў з Беларусю. І гэта афіцыйная лінія Берліна, тут яна праглядваецца. Але ж для таго, каб паглыбіць і палепшыць гэтыя стасункі, трэба нейкі мінімум прыстойнасці ў паводзінах. Якім мінімум прыстойнасці з боку Савецкага Саюза, вось падчас ост-палітыка было там падпісанне гэта Хельсінскага акта, скажам. І зараз сапраўды немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускія ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзён. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што мне здаецца, беларускія ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на сваім. І ствараецца такое ўражанне, што нікуды яны не зрушацца, і ўжо вот ад безнадзёгі, ад безвыходнасці трэба шукаць нейкія шляхі кампрамісу. Мне здаецца, беларускія ўлады вось за апошнія 10-12 гадоў гэты вось урок вельмі добра засвоілі. Мне здаецца, яго не вельмі добра засвоілі пэўныя еўрапейцы. Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітычнага аглядальніка Александра Фядута і палітоліга Віталя Селіцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лісу на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзянаў Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміла амбасада Расіі ў Беларусі. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік наведаў вёску Няхачава Івацевіцкага району. Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце? Хто заказывал таксі на Дубровку? Я встретил вас, и все было. Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расію, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым,

Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».